Isso era inimaginável na época, até Omar ibn Khattab imaginou, como que isso vai acontecer? E fatalmente aconteceu. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طبعا ذهبوا بأخيهم وألقوه في الجب ثم رجعوا في آخر النهار عند العشاء. لماذا عند العشاء؟ لأن عند العشاء قد لهم الظلام، والإنسان إذا كان كاذبا فإن الكذب يظهر على وجهه، فهم تأخروا إلى الليل حتى لا يتلجلج أحد منهم فيظهر الكذب، واحد منهم يظهر عليه علامات الخوف أو تأتئ في الكلام أو كذا أو كذا، فقالوا نذهب في الليل. ولذلك قالوا إذا أردت أن تعتذر فاعتذر في الليل. لماذا؟ لأن الليل يستر قسمات الوجه، لم يكن هناك أضواء ولا غيره. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طب هل هذا البكاء صادق أو كاذب؟ كاذب. ولهذا يقال ليس كل من بكى يكون بكاؤه صادقا، ليس كل من يبكي لا يعني لا ينبغي أن ينخدع الإنسان بالبكاء، فهناك دموع تسمى دموع التماسيح. مثال عندنا يقول إذا كان الإنسان يتباكى أو يظهر البكاء يقال هذه دموع التماسيح. لماذا التماسيح؟ لأن التماسيح تنزل دموع ليست بكاء حقيقيا، فينبغي التنبه لهذا. إنا ذهبنا نستبق، السباق معروف، المسابقات وهذه الأشياء. قال أهل العلم إن السباق جائز بشروط، من أهمها ألا يشتمل على قمار. يعني ما ينفعش مثلا ألعب أنا وإنت في مسابقة معينة، أنت تدفع 10 ريال وأنا أدفع 10 ريال، واللي يكسب يأخد 20، سواء كان شخصين أو فريقين أو عدة فرق، بهذه الطريقة اسمه قمار. لابد أن يدخل محلل، يعني فرقة لا تدفع أو طرف لا يدفع، أو يكون شخص آخر خارج السباق هو الذي يمنح الهدية للمتسابقين. الشرط الآخر أن يكون هذا السباق مما يعين على الجهاد في سبيل الله، أشياء مفيدة للأمة، مفيدة للمسلم. لكن هناك بعض الألعاب لا فائدة من ورائها، إنما هي يعني رياضات عامة، فهذه لا يحل فيها السباق بهذه الصور. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية إن الكاذب، الإنسان إذا كان يكذب يبالغ في إظهار الصدق. شوف قالوا إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله، هو حد قال لكم أنتم كذابين؟ ها؟ يعني الكذاب لما يجي مثلا يكلمك يقول لك أنت بتبص لي كده ليه؟ أنت مش مصدقني؟ طب أحلف لك؟ هو يبالغ. ولذلك يقال يكاد المريب يقول خذوني. المريب اللي هو خايف، عمل جريمة وخايف منها، انت ممكن من الخوف يكشف نفسه. يكاد المريب يقول خذوني. طيب، بعد الترجمة combinado então, e com unanimidade colocaram José no poço e voltaram para casa. E o versículo agora nos diz: e voltaram para o vosso pai ao anoitecer, chorando. Por que eles escolheram anoitecer? Porque ao anoitecer, a escuridão ela impede que as pessoas visualizem o rosto uma das outras e consigam ver algo no rosto. Porque no escuro tem gente que não sabe mentir, ou não consegue mentir, ou você vê os sinais da mentira na cara dela, uma pessoa que está mentindo. Existem pessoas que olham para ela e já descobrem, está mentindo. Então eles vieram à noite para que o pai deles não pudesse nem ver a cara deles direito, e chorando. Esse choro dele, essas lágrimas, eram verdadeiras ou falsas? Falsas. Eles estavam chorando porque eles queriam matar o irmão, depois jogaram no poço. Isso quer dizer que não acredite muito nas lágrimas das pessoas, muitas vezes são lágrimas mentirosas. E ele citou um exemplo, e eu não sabia que esse exemplo existia lá no Egito também, é o mesmo exemplo que existe aqui no Brasil, que são as lágrimas de crocodilo. Fulano está chorando, mas as lágrimas dele são lágrimas de crocodilo. Quer dizer, são lágrimas mentirosas. Não confie muito somente pelas lágrimas. Vieram à noite para disfarçar, para ele não conseguir descobrir da fisionomia deles a mentira, chorando. E as lágrimas eram falsas. Então nós podemos nos iludir com as lágrimas das pessoas quando nós estamos procurando a verdade. E disseram para o pai deles: nós havíamos saído para uma corrida, para correr, ou para concorrer a algo, mas para correr. E correr não é um haram, como já disse, tem regras que não valha por dinheiro, que não tenha disputa valendo dinheiro entre as pessoas participantes, entre eles, por exemplo, um coloca 10 e o outro coloca 10, quem ganhar pega os 20, isso é haram, é proibido. E que seja mais para fortificar o corpo, para jihad, para que a nação seja beneficiada de algum jeito. E no versículo também nos ensina que as pessoas mentirosas, muitas vezes elas se excedem nos juramentos e na maneira de falar para que a pessoa acredite nelas. Porque disseram para o pai dele: e o Senhor não vai acreditar em nós. E mesmo assim, se a gente falar a verdade, mesmo se a gente estiver falando a verdade, você não vai acreditar em nós. Eles mesmos se contradizeram aí. Mas alguém está dizendo para vocês que é mentira? Mas de tanto eles exagerarem na maneira de falar, querendo tornar a mentira como uma verdade, acabaram exagerando. O mentiroso exagera demais. Muitas vezes quando você... Isso é muito importante. Essa surata, ela tem muitas coisas úteis. Muitas vezes você está falando com uma pessoa, ela quer justificar, exagera na justificativa, começa a jurar e tal, é mentira. Mesmo que ele ache ou que ele queira dizer que é verdade. Como disse, as pessoas mentirosas e criminosas chegam no limite de dizer, de tanto medo e atribulação que elas estão, pode me levar que eu sou criminoso. Então não precisa exagerar. Se você está com a verdade, fale a verdade, somente a verdade, não precisa exagerar. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون طبعا إمعانا في الحيلة حتى ينسبك الدور على أبيهم جاءوا على قميص يوسف العور قميص وذبحوا شاة ولطخوا القميص بدم الشاة ثم جاءوا أباهم قالوا هذا الذئب قد أكل يوسف وهذا قميص يوسف ملوث بدم بدم كذب هذا ليس دم يوسف ولكن يعقوب عليه السلام فطن إلى مؤامرتهم وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا كيف فطن إلى هذا؟ لأن القميص لم يكن به قطع فكيف يأكل الذئب إنسان دون أن يقطع ملابسه ولهذا يقول بعض أهل العلم إن قصة يوسف تسمى قصة القميص لأن القميص له مواقف كثيرة ستأتي قميص يوسف فيؤثر أيضا أن يعقوب قال ما أرحم هذا الذئب أكل ولدي ولم يقطع قميصه ده ذئب حكيم أوي اللي يأكل ابن ده يطلعوا كده ايه يعني زي الشعر من العجين ففطن الى هذا ولكن لم يواجههم بالجريمه او لم يواجههم بما فعلوا مباشره قال بل سولت لكم انفسكم امرا وهذا يقول اهل العلم انك اذا شككت في انسان ينبغي ان تذكره بما فعل لعله يراجع نفسه يعني لا ينبغي ان تفضحه مره واحده اقول له انت عارف نفسك أنت أدرى بما فعلت أنا أكلك إلى ضميرك راجع نفسك إلى آخر هذه الكلمات حتى تؤنب ضميره من الداخل لعله يتوب ولعله يرجع هكذا قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا طيب إيه رد الفعل من يعقوب فصبر جميل سبحان الله يعني لم يعلن الحرب على أبنائه ولم يقاطعهم ولم يهجرهم ولم يطردهم من البيت جريمة ارتكبوا جريمة في حق أخيه قتلوا أخاه طب لماذا لم يتصرف يعقوب بهذا التصرف أولا ربما لأن يعقوب وحده فرد وهم عشرة فليس من الحكمة أن يعادي شخص عشرة أشخاص. وربما لأن يعقوب خسر ولدا من أولاده فليس من الحكمة أن يخسر باقي الأولاد. وربما لأن يعقوب عليه السلام، كل هذا أيضا محتمل، يرجو لهم الهداية ويصبر عليه، وهذا ما نصت عليه الآية فصبر جميل. فصبر جميل، والصبر الجميل الله عز وجل وصف عدة أشياء بالجمال، قال فاصبر صبرا جميلا، وقال واهجرهم هجرا جميلا، وقال واصفح الصفح الجميل. العلماء قالوا الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، لا يشتكي، يصبر ويكبت في نفسه ولا يشتكي. والصبر على العصاة واحتواؤهم هذا من سنة الأنبياء، كما حدث مع يعقوب، وكما حدث مع إبراهيم عليه السلام مع والده، ونوح عليه السلام مع ابنه ومع زوجه، ولوط مع زوجه، ونبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وقد كان صبر عليهم يعقوب فتاب الله عليهم، وكانت النهاية الطيبة كما سنعرفها إن شاء الله. أيضا نستفيد من هذا أن من يرتكب ذنبا يريد أن يخفيه عن الناس لابد أن يترك أثرا يستدل به عليه ويفتضح به، فهم قد نسوا أن يمزقوا القميص، استدل أبوهم على كذبهم بذلك، وهذا فيه دليل على الأخذ بالقرائن، يعني الأمور اللي هي أدلة يستخدم في التحقيقات أو في النيابة أو في المحاكم أو كذا، هذه أمور ليست أكيدة ولكن قرائن تدل على صدق الصادق أو كذب الكاذب. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، ونواصل في لقائنا القادم بإذن الله، جزاكم الله. Voltaram para casa trazendo a roupa dele, contendo um sangue mentiroso, quer dizer, um sangue não real. Eles haviam matado um animal, uma ovelha, uma cabra, pegado o sangue dela e manchado a roupa do irmão deles. Quando trouxeram para o pai, ele disse: certamente vocês planejaram algo. Por que ele disse isso? Porque ele viu que a roupa dele, o camis, ou a vestimenta dele, não havia nenhum rasgo. Como é que um animal ia devorar, ia matar o Yusuf, se a roupa dele não tinha nenhum rasgo, não estava nem arranhada nem nada? Ele percebeu isso, e algumas pessoas disseram que ele havia dito: o quanto que essa raposa foi generosa com meu filho, só comeu ele e não fez nada com a roupa dele. Quando nós tiramos a lição disso, que ele disse: talvez vocês planejaram algo. Quando você quer consertar uma situação, você vê que alguém fez alguma coisa de errado, não escandalize ele, acoberte os erros dele e não deixe ele ficar constrangido. De alguma forma diga: olha, pense melhor, você sabe o que você fez errado, você sabe o que você fez, você pode melhorar, você pode consertar. Vai dando essas dicas para a pessoa, uma para não escandalizá-lo e outra, quem sabe, ele retorna e se reabilita. E no final o pai deles disse: e paciência plena, bela, uma paciência bela. Qual que é a paciência plena, a paciência bela? É aquela que a pessoa tem uma paciência e não reclama. Está com dor, não reclama. A dor que o pai do Yusuf sentiu era grande, mas não reclamou nada, não disse nada para eles, não expulsou eles de casa, não amaldiçoou eles, não bateu neles, não fez nada. Ele só disse: e paciência, ou uma bela, que Allah me dê paciência plena e bela. Por que ele fez isso? Primeiro, porque ele era um e eles eram 10. Talvez seja isso, ou talvez seja: já perdi um filho, não vou perder os outros. Ou talvez seja: quem sabe eles retornem do pecado, se arrependam e sejam pessoas boas mais para frente. E a paciência é uma sunna de todos os profetas. Vários deles tiveram dificuldades com familiares, com esposas, com filhos, e tiveram paciência. Alguns se recuperaram e outros não. E no caso específico de Yusuf e seu pai e os irmãos, a paciência do pai deles, Jacó, fez com que eles no final da história se arrependessem e voltassem. A última lição que tiramos aí é que aquele que comete um pecado fatalmente, um crime, aquele que comete um crime fatalmente ele vai deixar algum vestígio. E os filhos, os irmãos do Yusuf deixaram um vestígio na roupa dele, esqueceram de rasgar um pouco a roupa, trouxeram a roupa somente manchada de sangue e entregaram para o pai, deveriam ter rasgado para o crime não deixar nenhum vestígio. A história continua, inshallah, semana que vem. Jazakumullah khairan.